wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 16 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Debata na temat praworządności w Polsce odbyła się w Parlamencie Europejskim. Polska konsekwentnie będzie broniła prawdy historycznej w sporze z Rosją, mówi o tym wiceszef Kancelarii Prezydenta. Częściowe porozumienie handlowe zawarły Chiny i Stany Zjednoczone. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonywali w Strasburgu, że zmiany w sądownictwie w Polsce były oczekiwane przez obywateli i nie naruszyły niezależności sędziów. Tymczasem według deputowanych Platformy Obywatelskiej nowelizacje wprowadzone przez PiS doprowadziły do poważnego naruszenia rządów prawa, które, jak zaznaczyli, może grozić pozycji Polski w Unii. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności w Polsce. Powodem był m.in. spór wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska oceniła, że ma ona mrożący wpływ na decyzje sędziów. Dlatego komisarze zdecydowali o złożeniu wniosku do Trybunału Sprawiedliwości o tymczasowe zawieszenie działania Izby. Komentarze na miejscu zebrał Karol Surówka. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała dziennikarzom po debacie, że Polska wprowadziła takie same rozwiązania, które od lat funkcjonują w innych krajach Unii. Ponieważ, jak dodała była premier, w Polsce nie przeprowadzono reformy sądownictwa po przemianie ustrojowej. Jej zdaniem jednak instytucje europejskie nie są otwarte na dialog w tej sprawie. Ja zakładam, że nie jest to zła wola, tylko po prostu jest to manipulacja polityków opozycji, którzy nie mogą ciągle pogodzić się z przegranymi wyborami. Działanie komisji poparł m.in. Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej. Według byłego ministra przeprowadzone w ostatnich latach reformy zwiększyły wpływ polityków na sądy i zagrażają obecności Polski w Unii. To jest ostatnia sesja, na której są Brytyjczycy, a Brexit się właśnie od tego zaczął, od rozumienia suwerenności jako wolność Tomku w swoim domku. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. A jutro Parlament Europejski zagłosuje również nad rezolucją na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że Polska konsekwentnie będzie broniła prawdy historycznej w sporze z Rosją. W programie Trzecim Polskiego Radia polityk mówił, że szkalujące wypowiedzi rosyjskich polityków wywołują przeciwne reakcje międzynarodowej opinii publicznej. Od momentu, kiedy Armia Czerwona wkraczała na tereny Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres PRL-u, doświadczaliśmy tych wszystkich negatywnych zjawisk związanych z systemem sowieckim i znajdowaniem się w orbicie tego systemu sowieckiego. No i nikt Polakom historii tłumaczyć nie musi i im przypominać, a my będziemy bardzo konsekwentnie stać na stanowisku prawdy historycznej, niezależnie od tego, jakie będą podejmowane inicjatywy. Europosłowie z Polski, Litwy, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii skrytykowali próby fałszowania historii II wojny światowej przez Rosję i mówili o solidarności Europy wobec ataków na Polskę. Dyskusja w tej sprawie odbyła się po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na wniosek europejskich ludowców. PKP Intercity na razie nie podwyższą cen biletów. Podwyżki zapowiedziały natomiast Koleje Mazowieckie oraz WKD. Są to przewoźnicy należący do mazowieckich samorządów. Uzasadnieniem droższych biletów są podwyżki cen prądu i płacy minimalnej. Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk powiedział, że sprawa jest analizowana, ale żadnych decyzji o podwyżkach nie ma. Na chwilę obecną nie mamy takich uzgodnień jeszcze korporacyjnych, więc je rozpatrujemy. Analizujemy pewne zagadnienia i myślę, że czas pokaże. No, natomiast od 15 grudnia nie wprowadziliśmy w podwyżki. Coraz więcej pasażerów musi na to też tak patrzeć, jak nasze pociągi się ekonomicznie przedstawiają, więc jeszcze mamy pozytywny wynik. Podwyżka cen biletów w kolejach mazowieckich zacznie obowiązywać od 1 lutego. Średnia opłata za przejazd wzrośnie o 10%. Stany Zjednoczone i Chiny zawarły częściowe porozumienie handlowe. Podpisy pod dokumentem złożyli w Białym Domu prezydent USA i chiński wicepremier. Obaj przywódcy zapowiedzieli rozpoczęcie nowego etapu w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump określił porozumienie mianem kamienia milowego w relacjach Stanów Zjednoczonych z Chinami. Podpisując układ, wprowadzamy fundamentalną zmianę w systemie handlu międzynarodowego. Wreszcie Amerykanie mają rząd, który przedkłada ich interesy przy stole negocjacyjnym. Zgodnie z porozumieniem, Chiny w ciągu 2 lat zwiększą import ze Stanów Zjednoczonych o ponad 200 miliardów dolarów. Kwota ta obejmuje zakup wyrobów przemysłowych o wartości 80 miliardów, energii za 53 miliardy, produktów żywnościowych za 35 miliardów i usług za 32 miliardy dolarów. Stany Zjednoczone wstrzymają podnoszenie ceł na chińskie produkty, ale pozostawią obecnie obowiązujące. Pozostawiam cła ochronne, bo inaczej nie mielibyśmy w rękach żadnych kart podczas drugiej fazy negocjacji. Donald Trump dodał, że USA zniosą cła na chińskie produkty w momencie zakończenia drugiego etapu rozmów i zawarcia pełnego układu handlowego z Chinami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na termometrach przeważnie od 3 do 5 stopni, minus 3 stopnie głównie na południu. Z kolei jutro w ciągu dnia od 4 stopni na południowym wschodzie do 9. Poza tym w nocy, a także jutro na północy i zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie w piątek między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Trzecie wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Szybko przewijam karteczki, żeby sprawdzić coś tutaj. I to nie w tą stronę musiałam przewinąć te karteczki. Dobrze. To tak, Maciej Załecki za konsoletą prowadzi audycję. Od razu wiedział, czego ja szukałam w tym notesiku. Oczywiście, bo imię pamiętam, nazwiska nie. Drugi raz jesteśmy ze sobą. Maciej Załecki realizuje program trzeci do godziny 6 rano. Aleksandra Kaczkowska do drugiej po ciemnej stronie mocy jesteśmy. I znowu mamy 2 godziny wypełnione muzyką co do minuty. Jak niektórzy się pewnie domyślają, odsłuchując kolejne audycje i kolejne nasze spotkania, gdzie robiliśmy podsumowanie 2019 roku muzyczne, to dziś w nocy w naszym podsumowaniu w końcu sięgniemy po Fear Inoculum. Ale zanim będziemy się tulić, to coś z czarnej szufladki. When me and Avelino used to make tracks, live and die in the LDN and ends is mad. This is crazy. Trappers and a whole family in the same damn flat. Eve trying to get a salary while Adam out here licking shots to the cats. Don't let Shibs on a Friday pulling up a J-Bob's gas. 2-2 gal getting moved by a 2-2 man. Come off the decks if you can't mix, it's not happening. More time gunshots in the air like bat, bat, bat, bat. Mad. Book smart with the bars, but I never learned that from school. 16 doing up radio sets, I'll spinning up all them fools. Spinning up, times I would get home late to my mumsy's crib. Simbi, who you with? What have you done? Where have you been? Shit. Tears in my eyes, real tears when Ken got nicked. Tore everyone apart, but the law don't give two shits. Don't give too fast. Just another black boy in a system, do a time and bin. True. But he had a heart for the gold, good intent with a smile so big. Oh, he did. We used to have dreams of getting out of flats. Playing PS2, Crash Bandicoot, Mortal Kombat. No, that was. I master my flow like Dizzy and Buster. Legends. later one day buy real weed from a Rasta. Sticking down baby hairs way before Insta. Times when I had a diamond in my chain, all for one little pose in a picture. Year 11 when I started putting them trees in Rizla. And to the niggas that fell off in this thing, nah, we don't miss ya, nah, we don't. But sometimes you have to go missing. Either way, yeah, I was hoping, praying and wishing. Now I'm doing up some mad things, doing up big things. Still I'm in ends when I pass you juniors, planting ready on sight when I walk in. Wayne shouts out, yo, walk on sistering. Killing with flows, one by one, or I kill him with both. Sims is the only one in a job. It's bait, everyone in London knows. Still not, they don't wanna give no props, but life's good when you make this much dough. I'm laid back, I'm good, I'm easy. Old school moves too damn easy. In my Air Force One, new era hat. Then PS2, Crash Bandicoot, Mortal Kombat. Used to bunt training, dip the conductor. Now I can buy all your petting from a Rasta. Bear tings. We used to have dreams of getting out of flats. We did. Bus rides to the studio just to make tracks. PC1, I master my flow, Laluda and Kano. True. Art's new and recent, them man, trust me, they know. Listening to new sounds of Little Sims. Little Slims. This is 101 FM. We're live at ya. Top of the flats. Can't see us, but you can hear us. Life sucks and I never try suicide. Mine's fucked even more than I realise. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time, been the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coast and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy and power, venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a height. My soul was sending to the sky, it's just you and I. God, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, you ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not they enrolling with no automatic clips. Movies scatter, all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, venom. Night time today, like we roll trees. Save lives and made minds to go deep. Oh, he wouldn't have guessed, I'm so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with inner demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, fuck all your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me and fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True resist, stick up, hands in the air. Put the money in a bag. All cash, venom. Little Sims. Jeszcze jeden utwór nam został. To wszystko z Grey Area. To jest z nowego albumu Little Sims. Zeszłorocznego albumu, bo robimy podsumowanie tego, co się działo w zeszłym roku. Za moment Cool Kids, ale na razie jeszcze Offense. Me again. Allow me to pick up where I left off. The biggest phenomenon and I'm Picasso with the pen. Niggas always taught shit until I hit him with the realness. Figured I should say something, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you'd be earning my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone that wanted, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be saying with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my nine, got your queen in check, mate.

fucking McLaren is orange mandarin. The ladies blowing my dick like the wind. My trend is to pull up on their ass and fend the bin. Get cozy with Khloe Kardashian intimate. Any motherfucker you think can rap, send them in. Let them cook chicken, take the ticket for an ass whooping. The Nets want me to play in Brooklyn. Keep the hottest bitch looking with a thong of a booty cooking. The rookies on my shit like drugs and hooked in. I keep the queen pussy dishing. Combat boots stepping on men and grown women. Niggas working in factories for me, refrigerator pulling. Reliable workers you never heard of. Who wouldn't? Who wouldn't, motherfucker? We give zero fucks. We give zero fucks. Zero. We give zero fucks. We give zero fucks. City. Late night creep. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. My verbal's fast, some slow. Turtles, Jose, Frito lay the track. Like a shot of Cuervo. Most competition worried about the turmoil. Most guys catch with a mouth full of fur balls. No contract clause. A million rappers washing my white drawers. Never seven, but a lot of dwarves. Who panic and cough on the Atlantic Ocean in shorts. 100-degree heat scorch. My side orders mean nothing like coleslaw. Notice the ointments they absorb. The ducks duck me and swim offshore. My urine in they pores. See how my power's restored. Top female rappers going to menopause. Tank top in the tan Porsche. My beard just grew like Rick Ross. The hard right with slick gloves. Your lady sitting wait for me in the tub. The Teletubbers who play rugby. They say I'm in soccer like Ronaldo. The Ricky Ricardo. Or the turkey burgers from Jimbo. Sitting up with my Michael Jackson afro. For the worst beat pickers and hair transplanters. Y'all forgot the IOU dances. New York City Mac style. Let the lion growl. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. Hey yo, 95 South, the flow ritter, the gorilla, bringing the drama like a novella. Run up in your trap house with the Mac out, stepping on your tatted face till you tap out. These new cats look sketchy. Them skinny pants look stretchy. Hip hop, we set it off in Brooklyn. Every Thursday, Bushwick is cooking. Nowadays, I get paid for a booking. Back in the days, you would've got the sheepskin tookin'. So you better watch your step and keep looking behind your back before you get caught by the hooking. Sucker punch you while you yapping on the teller. Phone hit your dome so hard, watch it swell up. If you don't got shit to say, shut the hell up and pass the microphone this way to the fella. They call Psycho Leezy. Before I eat you up, I throw you in the Michael Weezy. Until you start boiling, your rusty ass need oiling. New York City Mac style, let the lion growl. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. 95 South. New York City Mac style, let the lion growl. To Psycho, wcześniej Burin i Cypress Hill oczywiście, którego zawsze można rozpoznać po głosie, i album Kun Keitha nosi tytuł Keith, prosto z Nowego Jorku. A teraz Maxo Cream i za moment Robert Glass. Maxo Cream z albumu Brandon Banks, Robert Glass z albumu F Your Feelings. Jedno i drugie, jeden i drugi muzyk z Houston w Teksasie. Black 16 in the morning, okay, camping out, start your crib, like I'm buying Jordans, huh, money met, money do, Ali and Lil Marcus, huh, looking for our target, hey, pull over and park it, hey, front door, backyard, two-story, one garage, four cameras, no alarm, two dogs, regular boss, four deep, six sticks, one blood, three crips, dumb drop, Pixie stick, lollipop, hit. See Major Bo sagging, Bo Jackson, Joe Ratchet, toe tagging, blue flagging, no magnum, douchebagging, raw dogging, jaw locking, house flocking, codeine, strato coughing, Molly Roxy, Oxycontin, pop him over. See, I'm so who banging, deuce claiming, Figaro, pick and roll, finger roll, give and go, re retro, flu gaming, Osama, who staying, AKKK spraying, four part crew, what's craving, lean Molly, sedating. Spot on, got him, no bad man, I'm robbing, bitch, we robbing, my niggas robbing, hey, they do just what I showed them, shh, don't say nothing. Spot on, pop him, hey, headshot, do blue, got him, hey, camp out, hey, wait around, break it on, check it down, break it on, take it down, hey, black gloves, black sticks, green in the morning, okay, camping out, start your crib, like I'm buying Jordans, huh, money met, money do, Ali and Lil Marcus, huh, looking for our target, hey, pull over and park it, hey, front door, backyard, two-story, one garage, four cameras, no alarm, two dogs, burglar boss, four deep, six sticks, one blood, three crips, thumb drop, pissy stick, lollipop, hit, okay, my blood lace it, gon' face it, non-classic, gon' crack it, brother mouth, that gang raise me, brother mouth, my chop, chop, chop, break it down, can't put it up, I got it fixed, ain't gonna miss that shoulder kick, might get a wrist, them beautiful boys don't be on fit, keep going live, we see that shit, location on, vibration on, gon' take them on, what type of niggas done put them on, through the walls, I done did it all, they running off, keep dumbing off, keep peeling rags, I shoot them first and shoot them last, them pillow tags, yo, silly ass, spot em, got em, two try fixing problem, spot em, got em, flip Chewbacca, spot em, got em, nigga, my chop got Grammys, nigga, my wrist go hammy, talk a bitch out to panties, black gloves, black sticks, green in the morning, okay, camping out, start your crib, like I'm buying Jordans, huh, money met, money do, Ali and Lil Marcus, huh, looking for our target, hey, pull over and park it, hey, front door, backyard, two-story, one garage, four cameras, no alarm, two dogs, burglar boss, four deep, six sticks, one blood, three crips, thumb drop, pissy stick, lollipop, hit, lick. I got sunshine. They try to copy one. because I exist. You haven't decided your life is a complete waste because I let you look at me. Nah, you're not a failure, just an alternative to success. You will rust. Your perspective is weakened by emotion. Giving me everything I want has nothing to do with me. Your declaration of self-esteem screams just the opposite. Laughable in my diary. You enjoy being beached, stuck in clone relationships, losing quality and resolution with each copy of me. Teach your smile to become habit. Maybe you'll stop getting kicked out of places you don't own. Here's my first lie. I'll be here when you get home. Stop texting me about shopping. I'd rather be cleaning the grout in the bathtub after 48 visitors than be seen with you in a shopping mall. I'd rather be threading my eyebrows after a sunburn alone than with you at all. But we all know how the story goes. You can only hate someone you once truly loved. You Once Truly Loved. Robert Glasper i rewelacyjny zeszłoroczny album Feel Feelings. 31 minut na trójkowym zegarze. Ciemna strona mocy, 633 wydanie. I przechodzimy do szufladki bardzo gładko jazzowej oczywiście. Ash Walker i album Aquamarine. I za moment Go Go Penguin. Program trzeci. I teraz absolutnie zmieniamy szufladkę muzyczną. Jest 47 minut na trójkowym zegarze po północy. 633 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy i to był Gogo Penguin z albumu Ocean in a Drop. To jest muzyka do filmu. Przenosimy się wielkim krokiem do Korei. I niektórzy już po pierwszych dźwiękach będą wiedzieć, że to Jambinai z Seulu, z ostatniego albumu Onda.